Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 22 listopada. Jest 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. W przeszłym roku zerowa stawka VAT na żywność nie będzie raczej utrzymana, mówi tak poseł Koalicji Obywatelskiej. Minister do spraw Unii Europejskiej ma nadzieję, że dzisiaj w Sejmie uda się przegłosować uchwałę sprzeciwiającą się zmianie unijnych traktatów. Coraz więcej nielegalnych imigrantów pojawia się na granicy Estonii z Rosją. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Suski powiedział, że w przyszłym roku zerowa stawka VAT na żywność nie będzie raczej utrzymana. Tym samym ma wrócić 5% podatek VAT dla tej grupy produktów. Polityk stwierdził, że decyzja jest związana ze stanem finansów państwa. Paweł Suski mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że tarcza energetyczna będzie musiała być utrzymana, bo jak tłumaczył, nie będzie można pozwolić na dowolne zmiany cen. Tak sądzę. Oczywiście cały czas mówię o wartościach rynkowych, ponieważ mieliśmy pierwotnie znaczny wzrost cen ze względu na wojnę w Ukrainie i tą politykę odstąpienia sankcji oczywiście na Rosję nakładanych. W tej chwili one zmalały. Na giełdach ceny gazu są niższe, więc myślę, że tarcza będzie bardziej realna. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wyniosła projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Przedłuża on do 30 czerwca przyszłego roku obowiązywanie zerowej stawki podatku VAT na podstawową żywność. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy chroniącej odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. To projekt mający zamrozić ceny na przyszły rok. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk wyraził nadzieję, że dzisiaj uda się w Sejmie przegłosować projekt uchwały Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczący zajęcia przez Izbę stanowiska w sprawie zmian traktatów unijnych, nad którymi pracuje Parlament Europejski. Dzisiaj w Strasburgu odbędzie się głosowanie nad projektami zmian. Wczoraj polscy parlamentarzyści skierowali projekt uchwały w tej sprawie do Komisji Sejmowej. Klub PiS chciał, aby pracę rozpocząć od razu. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił w programie trzecim Polskiego Radia, że teraz ciężko będzie zająć stanowisko przed głosowaniem, które ma być w południe. Ważne jest, żeby w sprawie wpływającej w sposób zdecydowany na immanentne atrybuty polskiej suwerenności wypowiedział się polski parlament w przededniu głosowania w Parlamencie Europejskim. To byłby sygnał dla polskich eurodeputowanych wszystkich opcji, że polski parlament ma w tej sprawie jednolitą opinię. No ale tej możliwości zabrakło. Marszałek Hołownia, który mówił, że parlament będzie pracował 24 godziny na dobę, że ma mnóstwo pracy przed sobą, wczoraj popracował 2 godziny, się zmęczył i zawiesił do dzisiaj. Propozycję wprowadzającą ponad 260 poprawek do najważniejszego prawa Unii Europejskiej popierają socjaldemokraci, liberałowie, lewica, zieloni oraz część chadeków. Główne zmiany likwidują zasady jednomyślności w kilkudziesięciu obszarach, takich jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo i podatki. Trwa protest polskich przewoźników na granicy z Ukrainą w województwach lubelskim i podkarpackim. Do nich dołączają dzisiaj rolnicy. W województwie lubelskim minimalnie zmniejszyła się kolejka przed towarowym przejściem granicznym z Ukrainą w Drohusku. Obecnie sięga miejscowości Janów, 21 km od granicy. Oczekuje w niej 850 ciężarówek, a szacowany czas odprawy to 212 godzin. Kolejka przed przejściem w Krebenem ma 48 km długości, a czeka w niej 640 ciężarówek. Do tego na trasie są trudne warunki jazdy, mówi młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska z Tomaszowskiej Policji. Dlatego w związku właśnie z oczekującymi ciężarówkami na poboczu, na trasie Zamość-Hrebenne, apelujemy o ostrożną jazdę w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi na drogach i miejscowymi oblodzeniami na wierzchni. Od ponad 2 tygodni kierowcy ciężarówek blokują granice w Drohusku i Hrebenem, domagając się m.in. wprowadzenia zakazu rejestrowania w Polsce firm transportowych z zagranicznym kapitałem oraz rozwiązania problemów z ukraińskim systemem kolejki elektronicznej. Protestujący przepuszczają o każdej pełnej godzinie po 4 samochody w obu kierunkach. Na granicy Estonii z Rosją pojawia się coraz więcej nielegalnych imigrantów. Władze w Tallinie już w ubiegłym tygodniu zapowiedziały, że w każdej chwili mogą ograniczyć lub całkowicie zamknąć przejścia graniczne. Wcześniej takie działania podjęła Finlandia. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Egert Balicew, który kieruje estońską strażą graniczną i policją, poinformował, że nielegalni imigranci są ściągani na przejścia graniczne przez władze Rosji. Podkreślił, że próbujący wjechać do Estonii obywatele państw trzecich nie mają odpowiednich dokumentów, a mimo to rosyjskie służby przepuszczają ich przez granicę. Wcześniej Finlandia zamknęła część przejść granicznych z Rosją, wzmocniła posterunki oddziałami wojskowymi i rozpoczęła budowę zapory. Jednocześnie Helsinki zapowiedziały, że na razie nie planują całkowitego zamknięcia zamknięcia wszystkich przejść. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słucham Trójki, jadę samochodem, ale jestem w Lublinie. My nie mamy słońca, o którym wy tak mówicie. Jak wygląda słońce? Podzielcie się. Proszę pana, słońce wygląda tak. Pięknie, prawda? Przesyłam panu tyle, ile się tylko da. Rzeczywiście, proszę państwa, mówiąc już zupełnie serio, na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże, no i tam słońca jak na lekarstwo. Zachmurzenie małe i umiarkowane w północnej części kraju. Na wybrzeżu tylko miejscami przelotne opady deszczu. Od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do plus 2 lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz 3-4 nad morzem. Tak będzie w najcieplejszym momencie dnia. Teraz jeszcze wszędzie minus 2, minus 3. Te wartości powtarzają się najczęściej, tylko rzeczywiście nad morzem plusy, ale też niewielkie. Sześć minut po godzinie 10:00, to jest Trójka przed południem, trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam państwa na kolejną godzinę przeglądu najciekawszych informacji z laboratoriów naukowych Polski i świata. Badania, odkrycia, wynalazki najnowsze, to wszystko u nas. Witold Lazar, będziemy razem do 12:00. Zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. All the miles are safe.

happen. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. back above my door. I'm in love and always will be. Dajdo w Trójce przed południem. 23 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, pochodzenie życia jest jedną z największych tajemnic naukowych wszechświata. Obecnie dominują takie dwie teorie na temat tego, jak życie powstało na Ziemi. Składniki życia wyłoniły się z pierwotnej zupy na naszej planecie. No ale skąd się ta zupa wzięła, prawda? Lub cząsteczki niezbędne do życia zostały przyniesione tutaj z innego miejsca w kosmosie. Zespół naukowców z Uniwersytetu w Cambridge opracował właśnie model pokazujący, w jaki sposób mogło dojść do takiego dostarczenia składników na Ziemię, a także inne planety. Życie mogło zostać rozniesione przez komety po całym kosmosie. Astronomowie udowodnili już, że niektóre komety czy asteroidy zawierają cząstki probiotyczne, w tym aminokwasy, cyjanowodór, witaminy, takie jak witamina B3 chociażby. Żaden z tych związków organicznych co prawda nie jest życiem samym w sobie, ale wszystkie są niezbędne do życia, jakie znamy. Naukowcy odkryli, że komety rzeczywiście mogą dostarczać takie cząstki, no ale pod pewnymi warunkami. Kometa po pierwsze musi lecieć stosunkowo wolno, poniżej 15 km na sekundę. Przy wyższych prędkościach cząsteczki by nie przetrwały zderzenia. Prędkość i temperatura uderzenia spowodowałyby ich rozpad. Komety poruszające się z taką prędkością mogą rzeczywiście dostarczyć nienaruszone, wspomniane wyżej cząsteczki prebiotyczne na powierzchnię planet. Zderzenie wyrzuca w kosmos odłamki, które potem spadają na kolejne planety i tak to się rozsiewa i roznosi po całym kosmosie. No tyle, że jak na razie nie udało nam się jeszcze takiej planety znaleźć. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. Zapraszamy do reklamy.

Tak, i ta instrukcja pojawi się już za chwilę. No ale zanim pojawi się ona, to powiem, że Małgorzata Łukowska pojawi się tu ponownie o 14.30. Wtedy kolejny serwis kulturalny w Trójce. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, za 27 minut 11. Proszę się przygotować. Nazywa się Dziwna Wiosna. 22,5 minuty dzielą nas od godziny 11. Proszę Państwa, mamy do rozdania zaproszenia na koncert festiwalu Eufonie. To jest piąty międzynarodowy festiwal muzyki Europy Środkowo-Wschodniej, którego patronem medialnym jest Polskie Radio. No i mamy dla Państwa bilety. Wystarczy napisać do mnie właściwy adres mailowy witold.lazar@polskieradio.pl. Proszę napisać dwa zdania, dlaczego chcą Państwo się wybrać na tę właśnie muzyczną imprezę. witold.lazar@polskieradio.pl. I to wszystko, co trzeba zrobić. Dumy za grosz, znowu mam, znowu mam. Wstydu za grosz, o co nam? Po co nam? Znów słyszę znajomy dźwięk. Kołyszę, unoszę się. Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. Złudzeń za grosz, po co nam? Po co nam? Jeszcze będzie nam lepiej ze sobą. Jeszcze będzie nam dobrze. Mamy gwiazd rozpostarte nad głową. Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę mam ciebie, tylko ciebie. Trzeci Polskiego Radia. About you and I. Run to you, Brian Adams. A nie dalej jak wczoraj tę piosenkę i o co w niej chodzi omawiali Raf Uzer i Piotr Firan w swoim cyklu popołudniowym. No dobrze, ale u nas przed południem równo kwadrans i to jest idealny moment, aby zabrać Państwa na wycieczkę. Tym razem na południowy wschód się udamy, patrząc z perspektywy Warszawy, bowiem niecałą godzinę jazdy od Lublina leży Kock. O pałacu położonym w tym mieście opowiadają dziś w Trójce po Królewsku Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po Królewsku. Kock to miasto położone w północnej części województwa lubelskiego przy drodze z Lublina do Radzynia Podlaskiego, wcale nie tak daleko od Warszawy. Najważniejszym i najbardziej okazałym zabytkiem miejscowości jest XVIII-wieczny pałac księżnej Anny Jabłonowskiej, który dziś znajduje się w bardzo dobrym stanie. Wraz z pięknym parkiem otaczającym rezydencję należy do najciekawszych miejsc w Kocku, które przyciągają do miasteczka miłośników zamków i pałaców. Kock początkowo był wsią, która jednak już w 1417 roku otrzymała prawa miejskie za zgodą króla Władysława Jagieły. Kock został nadany Mikołajowi Firlejowi w 1512 roku za zasługi w czasie działań wojennych, a jego rodzina należała wówczas do najbogatszych, najbardziej znanych w tym okresie w Polsce. A kiedy powstał pierwszy pałac w Kocku? Miejscowy pałac powstał za życia Piotra, syna Mikołaja Firleja. Przez ponad 100 kolejnych lat ziemie te należały do owej rodziny. Pod koniec XVII wieku zostały one przejęte przez Jana Wielkopolskiego, a w latach 30. XVIII stulecia zostały one sprzedane księciu Kazimierzowi Karolowi Sapiesze. Kolejnym kupcem była w 1765 roku wspomniana księżna Anna Paulina Jabłonowska z rodu Sapiechów. Nowy pałac powstał właśnie za panowania Anny Pauliny. Pałac składał się wówczas z trzech podstawowych części, które zwieńczone były mansardowymi dachami, czyli takimi typowo polskimi. W ich skład wchodził główny pałac oraz dwie oficyny, które połączono kolumnowymi galeriami w stylu jońskim. Sam pałac stał na cyplu nadwieprzańskiej skarpy, co umożliwiło budowniczym wyżłobienie w niej groty, która również udekorowana została kolumnami. A po śmierci księżnej nastąpił problem z podziałem majątku. Pod koniec XVIII wieku majątek został zapisany dzieciom brata Anny. Spadkobiercy nie umieli dojść do porozumienia w sprawie jego podziału i w związku z poważnym zadłużeniem dóbr wystawili je na sprzedaż. Kupcem został wówczas niejaki Jan Meissner i po jego śmierci majątek otrzymała najstarsza córka Katarzyna Aleksandra, która wówczas była żoną barona Protasego de Astet. I która bardzo lubiła zmiany, więc postanowiła przebudować pałac. Postanowiła i to według projektu znanego architekta Henryka Marconiego. Prace odbyły się wówczas na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku. Za sprawą tej przebudowy obiekt nabrał bardziej późnoklasycystycznego i neorenesansowego charakteru. Zmianie uległ m.in. dach pałacu. Kolumnowe galerie wymieniono na czworoboczne filary, które zostały ustawione w dwóch rzędach. Pojawiły się nowe portyki. Dodano także taras, który ciągnął się wzdłuż całej elewacji ogrodowej. Zmianie uległy wnętrza, a w szczególności klatka schodowa, która była zdobiona dużymi kolumnami doryckimi. I w XIX wieku nastąpiła kolejna przebudowa pałacu w Kocku. Kolejny remont rezydencji przypadł na końcówkę lat 50. XIX stulecia. Po śmierci baronowej Katarzyny Aleksandry, Kock otrzymali w spadku jej siostrzeńcy. Jak to zwykle w tych czasach bywało, następna zmiana nastąpiła już niedługo i pod koniec lat 60. XIX stulecia majątek zakupił Adam Żółtowski. Potem jego właścicielem był jego syn hrabia Edward, aż wreszcie w 1944 roku hrabia Józef Żółtowski. A jakie były losy pałacu w trakcie II wojny światowej? Wiemy, że pod Kockiem wydarzyła się ważna bitwa. A co się działo w tej rezydencji? Podczas II wojny światowej pałac uległ dewastacji. Po zakończeniu działań wojennych aż do 1961 roku w pałacu mieścił się Urząd Miasta i Gminy. Następnie znajdowała się tutaj Szkoła Mechanizacji Rolnictwa. W połowie lat 70. pałac został otoczony opieką Zjednoczonego Budownictwa z REM, które wówczas pracowało przy jego odnowieniu. W latach 80. nastąpiła kolejna sprzedaż zabytku, a kupcem były władze wojewódzkie. Na szczęście to była bardzo trafna decyzja. No i dzięki temu w pałacu dziś znajduje się Państwowy Dom Opieki Społecznej oraz Dom Kultury. Dzięki temu też możemy zobaczyć część tej posiadłości wspaniałej. Do Kocka zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek. Trójka po królewsku.